ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนรวมชาติรวมสังคมท่านผู้สนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งโดยที่จะพูดในหัวข้อที่ค้างไว้ตั้งแต่วันก่อนๆเป็นการตอบปัญหาซึ่งก็เป็นปัญหาที่พยากรณ์ยากว่าไงว่าพยากรณ์ยากตอบยากคือพูดไปผู้ฟังก็จะสงสัยไปไม่ชัดเจนอยู่ดีๆคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่าอวยากตปัญหาปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบคือเรื่องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วไปไหนโลกเที่ยงโลกใหม่เที่ยงอะไรพวกนี้คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติจะเน้นไปสู่การปฏิบัติเลยวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจนนำสู่การปฏิบัติเลยให้ได้ทีนี้ถ้าไม่พูดหรือก็มีอาการสงสัยลังเลถามกันอยู่พูดไปแล้วก็ไม่ชัดเจนจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเรื่องตายเรื่องเกิดเนี่ยถ้าใครตายเองแล้วก็จะได้คำตอบเองว่าจะไปเกิดตรงไหนลองตายเอาเองดูทีนี้ใครก็ยังไม่อยากจะลองตายแต่จะรู้เรื่องหน้าว่าตายแล้วไปไหนที่เนี่ยใจว่าเราจะต้องตายนั่นแหละวันก่อนได้พูดถึงเรื่องนามเรื่องรูปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มาพูดถึงเรื่องจิตของเราของคนเราว่ามันมีหลายดวงจิตส่วนที่ไปเกิดก็ไปตามบุญตามกรรมแล้วก็ ส่วนที่ยังเหลือไม่ไปเกิดก็ยังวนเวียนอยู่นี่มีเป็นคำถามนะยังไม่ใช่คำตอบนั้นจริงหรือไม่อย่างไรเขาจะว่ามีดวงเดียวแต่ทำไมจึงบอกว่ามีหลายดวงอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วได้อธิบายไปแล้วไอ้ที่เขาพูดว่ายังวนเวียนวนเวียนนั้นก็คงจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมภเวสีมันมีคำหนึ่งเวลาพระอันสวดท่านบอกภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาภูตาวาที่เป็นแล้วเกิดแล้วก็ดีสัมภเวสีวาที่กำลังท่องเที่ยวล่องลอยหาที่เกิดอยู่ก็ดีความหมายเหล่านี้เราอาจจะยังคลาดเคลื่อนกันอยู่ยังไม่เข้าใจความหมายเหล่านี้แหละบางทีเราเข้าใจกันคลาดเคลื่อนว่าวิญญาณนี้ของคนคนเดียวเนี่ยมันมีหลายดวงดังกล่าวแล้วว่าที่ไปเกิดก็ไปเกิดไปที่ยังเหลืออยู่ก็วนเวียนก็คงจะเข้าใจว่าไอ้ที่วนเวียนนั้นเป็นตัวสัมภเวสีความจริงคำว่าสัมภเวสีว่าวิญญาณที่ล่องลอยท่องเที่ยวไปหาที่เกิดนะสัมภเวสีนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วสัมภเวสีนั้นมันหมายถึงเราทุกคนเนี่ยที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือตายเดี๋ยวนี้ก็จะต้องไปเกิดอีกจะต้องไปเกิดอีกมันยังเป็นสัมภเวสีกันอยู่ทุกคนไม่ใช่หมายถึงวิญญาณที่ของคนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วไปเกิดและอีกส่วนที่เหลือก็ไปล่องลอยไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นทำไมถึงการเกิดที่เป็นขบวนการยังไม่สมบูรณ์ถ้ามองในแง่รูปธรรมก็อย่างเช่นไก่ที่มันไข่ออกมาแล้วมัน มันเกิดแล้วเกิดจากไข่แต่ยังไม่สมบูรณ์เกิดจากท้องแม่เป็นไข่เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเกิดจนกว่ามันจะฟักแล้วออกมาเป็นตัววิ่งได้ไอ้ตอนที่มันเป็นตัววิ่งออกมาวิ่งได้แล้วจากไข่ตรงนั้นเรียกว่าภูตาเป็นแล้วแต่ตรงที่ออกมาจากท้องของแม่มันแต่ยังเป็นไข่ตอนนี้ยังเป็นสัมภเวสียังเป็นสัมภเวสีที่นี้พอมองทั้งช่วงยาวก็คือชีวิตทั้งหมดพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุธรรมกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดสายยังต่อเนื่องยังจะต้องไปเกิดปฏิสนธิยังจะไปต่อใหม่อย่างนี้ก็ยังชื่อว่าเป็นสัมภเวสีอยู่ยังเกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาก็เป็นสัมภเวสีเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกก็ยังเชื่อว่าเป็นสัมภเวสีจนกว่าเมื่อใดทำอาสวะสิ้นไปวิญญาณโสตังอุปโภชินทังวิญกระแสแห่งวิญญาณได้ขาดสิ้นโดยส่วนสองคือกระแสที่จะติดค้างอยู่โลกนี้ก็ขาดไม่มีเหลือเยอะใหญ่กระแสที่จะไปติดค้างอยู่โลกหน้าพบใหม่ก็ตัดขาดไม่มีเยื่อใหญ่ที่จะไปเกิดวิญญาณหนังอนุสิตาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยที่ไหนตรงนั้นเรียกว่ากระแสขาดหมดความเป็นสัมภเวสีค่อยเข้าใจอย่างนี้นะทีนี้สิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันต่อไปเท่าที่เราพอจะพยายามให้เข้าใจกันก็คือตัวกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งวิญญาณที่ไหลต่อเนื่องกันไปเหมือนกับน้ำสายน้ำที่มันอาศัยไหลมาจากซอกเล็กแฝงน้อยไปรวมกันเป็นกระแสใหญ่แล้วก็ไหลไปมันก็จะพัดพาเอาสิ่งที่มันได้พัดผ่านมาทุกอย่างสั่งสมไปสู่กระแสใหญ่อันไหนมากอันไหนน้อยก็แล้วแต่ลักษณะเช่นนี้ก็คือสิ่งที่มันไหลสืบทอดต่อเนื่องของชีวิตที่เราได้เกิดมาในวัฏสงสารอันประมาณไม่ได้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดนี้เราอาจจะสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามเอาไว้มากเป็นกระแสที่ดีหรืออาจจะสั่งสมความเลวร้ายเอาไว้จึงเห็นได้ว่าบางคนเกิดมาในโลกยุคที่เจริญอย่างทุกวันเนี่ยที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์อะไรอะไรมันมีแต่สิ่งที่จะต้องปลุกเร้าจิตใจให้เพลิดเพลินไปกับกามารมณ์ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันยั่วยอมหม่อจิตใจแต่อาจจะมีเด็กบางคนเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตากระติงามตระกูลครอบครัวก็อุดมสมบูรณ์แต่เด็กคนนั้นกับไม่ค่อยจะมีความกระตือรือร้นล่องลอยไปตามกระแสของโลกเขากับสนใจในการที่จะฟังธรรมในการที่จะแสวงหาความรู้ทางธรรมสนใจในการที่จะนั่งสมาธิถ้าหากมีครูบาอาจารย์มีกลุ่มบุคคลในแนวเดียวกันเขาจะเข้าไปร่วมทันทีและสิ่งเหล่านี้บางทีจนเป็นเหตุให้พ่อแม่หนักอกหนักใจกลัวว่าลูกของตนเองจะเสียอนาคตพยายามที่จะกีดกันไม่ให้ลูกเข้ามาทางธรรมแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถจะกีดกันเขาได้เขาก็มาสนใจทางนี้อาตมาเคยไปแสดงธรรมที่เมืองอุบลบ่อยมีเด็กหลายคนฝ่ายหญิงก็มีฝ่ายชายก็มีเด็กหญิงบางคนยังโรงเรียนมัธยมม.4 ม.5 พอถึงนัดแสดงธรรมเวลาใดจะต้องเห็นเด็กเราเนี่ยไปฟังธรรมแล้วก็เอาของไปทำบุญพ้นมากรากไม้ตามมีตามเกิดก็แล้วพอมีเวลาไปปฏิบัติธรรมไปอบรมธรรมะถ้าตรงกับโรงเรียนปิดเขาจะมาทันทีซึ่งเด็กเหล่านี้อยู่ในวัยที่กำลังจะต้องสนุกสนานเพลิดเพลินอยากรู้อยากเห็นอยากประสบพบผ่านประสบการณ์ทางโลกแต่นี่เปล่าเลยตรงกันข้ามเด็กชายก็มี หนุ่มๆรูปร่างหน้าตาก็ดีงามพ่อแม่ตระกูลดีสอบก็มหาวิทยาลัยสอบวิชาไหนก็ได้แต่ว่าพลาดไม่ได้ถ้ามีการแสดงธรรมแกมาฟังพลาดไม่ได้ถ้ามีการอบรมสมาธิภาวนาแกก็มานั่งสมาธิจนเป็นเหตุให้พ่อแม่เนี่ยหวั่นใจมากบอกว่ามีลูกชายคนเดียวมีหลานชายคนเดียวกลัวจะบ่ได้นอนได้เนี่ยกลัวจะสูญพันธุ์อะไรทำนองนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะอะไรแต่บางคนพ่อแม่ก็แสนจะยากจนครอบครัวก็อดอยากขาดแคลนลูกก็ว่าอยากสอนยากไม่มีเงินก็ไปกู้หนี้ยืมสินไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาสารพัดอย่างทำตัวอีลุ่ยชุยแฉกสมเลเทพเมาทำลายตระกูลพ่อแม่พ่อแม่อยากจะให้เขาวัดเขาว่าพ่ออยากจะกราบลงกับเท้าของลูกขอให้ลูกเขาวัดขอให้ลูกบวชไม่สนใจแต่บางคนตระกูลก็ร่ำรวยไม่อดอยากขาดแคลนอะไรเลยแต่กลับเป็นคนกินน้อยกินอยู่แต่พอดีไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่งตัวก็ธรรมดาแล้วก็สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมฟังศีลฟังเทศฟังธรรมนี่เราจะเห็นได้ว่ากระแสของวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องไหลผ่านมาแต่ละภพแต่ละชาติบางคนไหลมาในถิ่นที่ดีได้สั่งสมแต่สิ่งที่ดีไว้กระแสแห่งวิญญาณนี้จึงเป็นวิญญาณที่สั่งสมบุญ อย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีเด็กๆอายุ16ปีจากประเทศบราซิลซึ่งมันไม่ใช่ใกล้ๆในที่บราซิลเนี่ยประเทศบราซิลนี่มันอยู่กลุ่มอเมริกาใต้ลุ่มน้ำอเมซอนไกลมาก20กว่าชั่วโมงที่ขี่เครื่องบินมาเด็กอายุ16ปีซึ่งสอบได้ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเขากับเพื่อน11คนเดินทางมาประเทศไทยแต่บังเอิญว่าวันนั้นเขาได้มาฟังธรรมวันเดียวครั้งเดียวเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาแล้วก็โรงเรียนปิดก็มาขอบวชก็บวชเป็นสามเณรอยู่กับอาตมาเนี่ยเราก็สอนสมาธิภาวนาให้แกเจริญสมาธิอานาปานสติ mindfulness on breathing in and out ก็สอนแก3วันเท่านั้นเองแกนั่งสมาธิพบความสงบพบความสุขแล้วก็พอใจเดิมดำอยู่สภาพเช่นนี้จนโรงเรียนเปิดเทอมแกศึกไปพอวันหยุดแกก็มาพอวัดมีงานอบรมแกก็มามานั่งสมาธิกับหมู่คนไทยจนถึงวันกลับบ้านแล้วก็บอกว่าผมจะต้องกลับมาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาให้ได้เมื่อผมอายุครบ20ปีเมื่อเรียนจบปริญญาให้แม่อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากระแสนะกระแสแห่งวิญญาณซึ่งมันเกิดตายถ่ายทอดต่อเนื่องเสืบกันมากระแสดีก็มาดีกระแสชั่วก็มาชั่วบางคนพ่อดีแม่ดีครูบาอาจารย์ดีสภาพแวดล้อมดีพอไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนิดเดียวไปเลยเพราะว่ากระแสนี้ไหลผ่านมาแต่สิ่งที่เลวร้ายสั่งสมมาด้วยบุญบางอย่างที่มีอยู่บ้างจึงได้มาเกิดพบครูบาอาจารย์พบพ่อแม่ที่ดีที่งามเป็นสมาธิแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ไหวที่จะไหลไปตามกระแสเก่ามันรุนแรงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาคนเราจะตายนะท่านบอกว่ามันจะมีกรรมนิมิตอันได้แก่ภาพมโนภาพในใจเขานะภาพแห่งกรรมคือการกระทำเขาหรือประสบการณ์ต่างที่เขาได้เกิดทำไว้ในอดีตของชีวิตจะมาฉายมาแสดงให้เห็นในมโนภาพพอกรรมนิมิตคือภาพตัวแทนของสิ่งที่ตนเองได้กระทำประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันปรากฏชัดเป็นอารมณ์ในจิตใจในมโนภาพนั้นผ่านไป แล้วก็จะมีนิมิตใหม่เป็นคติเรียกว่าคตินิมิตตรงนี้ที่เราจะเรียกว่าวิถีนิมิตของวิถีจิตจิตมันจะไปตามทางคติกับวิถีนี่ก็อันเดียวกันนั่นแหละคือทางไปเมื่อกรรมนิมิตดับไปภาพที่ตนเองได้กระทำประสบการณ์ใดๆในอดีตไม่ว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วภาพนี้จะปรากฏชัดละช่วงนี้ฉายออกมาแล้วพอภาพแห่งการกระทำตนเองในมโนภาพหายไปก็จะมีอีกคือคตินิมิตปรากฏให้เห็นก็จะเป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ก็จะปรากฏให้เห็นว่าจะไปที่ไหนอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเห็นผู้หญิงมีท้องมีขันอาจจะไปเป็นคตินิมิตที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเห็นทุ่งหญ้าอาจจะเห็นป่าเขาหรืออาจจะเห็นเงื่อมผาหุบเหวกินสาบสร้างนั่นปากปรากฏแห่งความเป็นเปรตเป็นอะไรคตินี้หรืออาจจะเห็นเรียงวังวิมานดอกไม้หอมงดงามลักษณะเช่นนี้คือนิมิตคตินิมิตที่จะดำเนินทางต่อไปคตินิมิตที่ปรากฏนี้ก็เป็นไปตามกรรมที่เป็นตัวนำให้ไปเกิดกรรมนั้นแสดงออกโดยมีคตินิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วกรรมก็เป็นตัวชักพาไปทีนี้เกิดถึงเวลาตายวิญญาณเก่าก็ดับไปวิญญาณเก่าดับไปวิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้นเสิร์ฟต่อเรียกว่าวิญญาณังเอติปิอัญญะเทวะอัญญังอุปจติอัญญังนิรุจติอัญญังนิรุจติอัญญังอุปจติอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อกรรมนิมิตปรากฏตัวแล้วก็เกิดมามีคตินิมิตเครื่องหมายที่จะให้เห็นหนทางที่จะดำเนินไปแล้วคตินิมิตนั้นก็เกิดมาจากกรรมที่ตนเองได้กระทำดีชั่วหลังจากนั้นกรรมนั้นก็จะชักพาไปนำไปที่เรียกว่ากรรมโยนิกรรมทำให้เกิดกรรมก็จะชักพาไปที่วิญญาณเก่าก็ดับตัวลงไปวิญญาณใหม่ก็เกิดพึบขึ้นมาเสิร์ฟต่อกันขึ้นตรงนี้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏินี่ก็แปลว่าอีกนั่นแหละสนธิก็แปลว่าต่อกันเข้าอีกคือมันเสิร์ฟต่อมันเกิดดับเสิร์ฟต่อยังไม่ขาดสิ้นกระแสยังไม่ขาดวิญญาณโสตังนะอุปโภชินทังกระแสแห่งวิญญาณโดยส่วนสองนี้ยังไม่ขาดนอกจากพระโสดาบันนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นพระโสดาบันก็ยังมีกระแสเสิบต่อแต่ก็เบาบางไหลไม่เชี่ยวช้าลงถ้าสกิทาคามีก็ไหลอ่อนตัวลงจะเกิดได้เพียงครั้งเดียวมีชื่อว่าสกิทาคามีสะติ้งไปว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสู่กระแสแห่งการเกิดในเพียงครั้งเดียวถ้าอนาคามีกระแสที่นี่ขาดแต่ที่โน่นยังไม่ขาดคือไม่ขาดโดยส่วนสองแต่ขาดแล้วส่วนหนึ่งเบื้องต่ำโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์คือสิ่งผูกพันในจิตที่จะเป็นกระแสโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำคือสิ่งที่ผูกจิตไว้ในกระแสเบื้องต่ำถ้าอันนี้ถูกตัดขาดซะแล้วเหลือแต่เบื้องบนเบื้องสูงสักกายทิฏฐิความถือว่าตัวเราของเราตัวตนที่แท้จริงชัดเจนตัดขาดแล้วไม่มีวิจิกิจฉาการสงสัยตายเกิดตายนรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าการปฏิบัติมีผลไม่สงสัยผ่านศีลพัตตปรมาสความหลงไหลรูปคำคำในข้อวัดปฏิบัติไม่รู้จักสาระแก่นสารไม่รู้จักจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติไม่มีสามอันนี้กามราคะปฏิฆะความกำหนัดใคร่ในกามที่จะสืบต่อก่อพันในโลกวัฏสงสารเบื้องต่ำตั้งแต่เทวดามนุษย์ สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายตั้งแต่เทวดาลงมาเนี่ยยังสืบพันธุ์ยังมีกามราคะกามราคะจึงเรียกชื่อว่าสังโยชน์เบื้องต่ำคือผูกชีวิตกระแสวิญญาณของสัตว์ให้ตกต่ำอยู่ในระดับนี้ขึ้นไปไม่ได้ยังต้องวนเวียนแต่อนาคามีตัดขาดไปซะแล้วกระแสเบื้องต่ำโอรัมภาหิยะนี้ปฏิฆะหงุดหงิดคุณเครื่องอะไรมันก็ถูกตัดขาดไปแล้วเพราะนั้นเหลือแต่เบื้องบนที่ละเอียดมานะอุทัจจะอวิชชา ด้วยเหตุนี้เองอนาคามีกระแสแห่งวิญญาณขาดไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนต่ำเหลือแต่เบื้องบนแต่ไม่กลับมาก็จะไปหมดอยู่ข้างบนสุทธาวาส5ที่นี่พอถึงพระอรหันต์นะพระอรหันต์กระแสวิญญาณขาดสิ้นโลกนี้ขาดโลกหน้าขาดเบื้องต่ำขาดเบื้องบนขาดไม่ติดอยู่ที่ใดตรงกลางก็ไม่ติดไปไหนไม่ต้องทำเรายังไม่ถึงจุดนั้นคืออาชาตังอภูตังณจุดติงณอุปติงไม่อุบัติขึ้นไม่จุติไม่ไปไม่มาณอาคติงณนาคติงไม่มีการไปการมาจะว่าอย่างไรครับเพราะฉะนั้นของพวกเราเนี่ยมันยังต่อเมื่อจะสิ้นใจตายเข้าจริงๆภาพกรรมนิมิตที่ตนเองได้กระทำมาดีก็ตามชั่วก็ตามก็ปรากฏในมโนภาพเนื่องจากกรรมที่กระทำนั้นก็ส่งต่อให้เกิดคตินิมิตเอกคตินิมิตคือเห็นทางที่จะไปเป็นภาพบ้านช่องห้องห้อภาพทุ่งหญ้าป่าเขาภาพผู้คนตั้งท้องตั้งครรภ์ภาพสวรรค์วิมานเวียงวังหรือภาพเทือนถ้ำหุบเหวภาพไฟลุกไหม้ทรมานทรกรรมทั้งหมดนั้นเป็นคตินิมิตเครื่องหมายที่จะให้รู้จักทางไปแห่งวิญญาณหลังจากนั้นกรรมนั้นก็ชักพาไปวิญญาณเก่าดับตัวไปวิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้นต่อแทนกันเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิก็แปลว่าอีกสนธิก็แปลว่าต่อกันอีกเลิงถึงคอนซิสเนี่ยภาษาฝรั่งเขาแปลอย่างนี้แต่บางสำนวนก็แปลง่ายก็ไปกว่านั้นเองเพื่อให้เข้าใจง่ายๆใช้คำว่า reverse consciousness วิญญาณที่เกิดใหม่อีกก็เท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเช่นนี้มนุษย์เราผู้เป็นปุถุชนมันก็ยังมีใครจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามในตรงที่วิญญาณเก่าดับไปวิญญาณใหม่เกิดขึ้นสืบต่อกรรมที่สะสมไว้และวิญญาณนั้นแหละชื่อว่าเป็นขันธพะภาษาบาลีว่าขันธพะขันธพะนี่อย่าได้หมายจะได้เข้าใจว่ามีเพียงพวกคนทันเทวดาประเภทบริวารของเท้าทัตตลถะซึ่งเป็นโลกบาลประจำทิศตะวันออกในสวรรค์ชั้นจตุโลกบาลที่เรียกว่าจตุมหาราชิกาหรือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทรัพย์มันเหมือนกันตรงนี้ก็มีคำว่าขันทัพพะนั่นยักษ์ขันทัพพนาคาติดทันตาที่เราได้ยินสวดขันธพะตัวนั้นหมายถึงเทวดานักดนตรีบริวารเท้าทัตตลถะแต่ตัวที่ไปเกิดใหม่ในครรภ์ของมารดาวิญญาณใหม่ตัวเนี้ยก็ใช้ชื่อเหมือนกันว่าขันธพะขันธพะก็เข้าใจนะขันธพะนี่ท่านไม่ต้องการให้มันยุ่งยากท่านใช้คำง่ายๆภาษาเนี่ยอย่าเข้าใจว่ามันตายตัวมันดิ้นมันมีความหมายเหมือนภาษาไทยของเรานะเขาอย่างเดียวมันก็หลายเขาเขาหนึ่งหมายถึงภูเขาเขาเหมือนกันขอเอาเขาเหมือนกันแต่มันหมายถึงเขางัวเขาควายเขาที่เป็นอวัยวะงอกบนหัวอีกเขาหนึ่งเขาเหมือนกันแต่มันหมายถึงนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกเขาอีกเขาหนึ่งมันหมายถึงคนบุรุษที่สามเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าขันธพะนี่จะได้หมายถึงคนทันเทวดานักดนตรีที่หล่องลอยไปงั้นนะท่านเรียกในภาษาพระสูตรได้ง่ายว่าตัวที่ไปเกิดขันธพะไม่ค่อยได้อธิบายในพระสูตรแต่ในอรรถกถาท่านอธิบายหมายถึงตัวสัตว์ผู้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่เรียกคุมจะเรียกเป็นจิตจะเรียกเป็นวิญญาณก็จะเป็นการพูดลำบากก็เลยพูดสับ ให้มันลึกซึ้งว่าเป็นจิตเป็นวิญญาณเนี่ยมันอภิธรรมมากไปจึงพูดเป็นเพียงตัวสัตว์หยาบหยาบว่าคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติสัตว์ผู้ที่จะไปเกิดได้บรรจุเข้าสู่ขันธ์นั้นบางทีท่านใช้ความหมายของมันว่าอุปชนะสัตโตอุปชนะสัตโตอุปชนะกสัตโตแปลว่าสัตว์ผู้เกิดขึ้นผู้เกิดหรือผู้ที่ถือกำเนิดจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าขันธภะขันธภะก็คือวิญญาณสุดท้ายจิตสุดท้ายที่จะมุ่งสู่กำเนิดโดยมีคตินิมิตเป็นผู้นำนี่เองพูดถึงอันนี้ก็อยากจะพูดถึงอีกลักษณะหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ของจิตวิญญาณคนเราเมื่อเวลาตายไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วเวลาจะเกิดมันก็มาต่อกันอย่างนี้แล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยอีกสองอันอันที่สามตัวขันธภาพเข้าไปคือมารดากับบิดาร่วมกันมาตาจะสันนิปติตาโหติมารดากับบิดาร่วมกันแล้วมาตาจะลุตนิอุตุนิโหติมารดาเป็นประจำเดือนระยะไข่สุขขันธโพปัจจุปติโตโหติขันธภะสัตว์ผู้ที่จะเกิดนั้นได้ไปบรรจุเขาแล้วเอวังตินังขปสวะกันติโหติเมื่อครบตามอันนี้ก็ตั้งครรภ์กำเนิดคลอดอันนี้เป็นอันว่าเราพอจะเข้าใจตัวแรกตัวคันธภะไปเกิดเขาเรียกว่าปฐมังปฐมจิตต่อมาก็ทางรูปปฐมก็เป็นโอลละปฐมังกะละลังโหติกะละลาโหติอภูทังก็เลยขยายมันละเอียดจบเพียงแต่แม่มีโอละรวมกันเป็นน้ำที่หยดใสสะอาดในขณะนั้นก็มีปฐมจิตเข้าไปแล้วคือคันธภะปัญจุเข้าไปแล้วเป็นสัตว์แล้วใครไปฆ่าให้ตายก็ถือว่าบาปแล้วถ้าภิกษุก็ต้องบัตรปาราชิกไปแล้วมันมาต่อเนื่องกันตรงนี้เองมันยังไม่ขาดสายซึ่งกระแสวิญญาณนี้ทีนี้เรามามองดูแง่ทางฟิสิกส์ก็ดีทางวัตถุก็ดีทางพืชก็ดีอย่างสมมติว่าพืชต้นหนังเนี่ยมันเป็นลูกเป็นลูกลูกมันก็สุกงอมในขณะที่มันสุกงอมเต็มที่แล้วมันก็ร่วงหล่นลงมากระแสแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตนั้นยังไม่ขาดแม้ว่ามันจะร่วงจากต้นแม่ของมันมันสุกแล้วเนี่ยมันยังไม่ขาดแต่ดูวัตถุมันขาดแต่ความสัมพันธ์เชื้อสายเยื่อใยแห่งชีวิตเรียกว่ากระแสแห่งชีวิตของพืชนั้นยังไม่ขาดยังอยู่ที่เมล็ดยังอยู่ที่ยางถ้าเราจะตัดกิ่งไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยอย่างกิ่งมะม่วงตัดกิ่งนี้แล้วก็เอาไปต่อกับกิ่งหนึ่งของอีกต้นหนึ่งก็ยังสามารถติดต่อกันได้ในขณะเดียวกันต้นเดียวกันเนี่ยมันหล่นลงมาคือลูกที่มันสุกๆในต้นเดียวของมันเนี่ยหล่นลงมาแล้วเราไม่สามารถเอาไปต่อคืนในต้นเดิมของมันได้นั่นคือมันขาดมันขาดที่นี่แหละขาดที่ต้นนี้เมื่อกับมันตายแล้วชาตินี้แต่กระแสแห่งชีวิตแห่งความเป็นมันยังอยู่ในเมล็ดของมันนั้นมีเชื้อมีเยื่อใยอย่างในเมล็ดที่จะเป็นตัวพาไปเกิดอีกพอลงไปสู่ดินได้รับฝนตกลงมาความชุ่มชื้นความอบอุ่นของแผ่นดินอุณหภูมิพอเหมาะมันก็จะแตกงอกออกมาเยื่อใยอย่างภายในเมล็ดอุณหภูมินั้นเรียกว่าอุตุนิยามตาความเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดาธรรมชาติของดินฟ้าอากาศแล้วก็มีพีชนิยามตาความเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติกฎธรรมดาในตัวพืชในการสืบพันธุ์อันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดมาได้เพราะอย่างของมันเสิบต่อกันไปพระพุทธเจ้าจึงเปรียบชีวิตของคนเราว่าวิญญาณังพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชตัณหาเสน่หอตัณหาเหมือนอย่างเหนียวๆในเมล็ดพืชกรรมังเฉตตังกรรมที่กระทําด้วยเจตนาดีชั่วเหมือนแผ่นดินที่ให้พืชคือวิญญาณนี้เกิดมาฉันใดก็ฉันนั้นแต่เมื่อใดพืชนั้นหมดอย่างปลูกยังไงก็ไม่เกิดเหมือนวิญญาณหมดตัณหา พระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดตัณหาเชื้อเยื่อใหญ่อย่างที่จะให้เกิดอีกวิญญาณโสตังอุโภชินทังนิพพายติกระแสแห่งวิญญาณก็ขาดสิ้นโดยส่วนสองก็เลยนิพพานดับลงตรงนี้เองพูดไปพูดมาเวลาเราก็หมดนะจึงขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ